الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے آپ حضرات اس مکتب کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کا پروگرام سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان بچوں نے بھرپور تیاری کے ساتھ قرآن پاک نعتیں دعائیں اور مکالمے وغیرہ پیش کیے. اس پیشکش پر یہ بچے بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جن اساتذہ نے ان کے اوپر محنتیں کی ہیں وہ بھی قابل صد مبارکباد. بچوں پر محنت کرنا یہ بڑوں کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوتا ہے. بڑوں کے لیے تو ایک مرتبہ بات کہہ دی جائے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بچوں کو بار بار متوجہ کرنا پڑتا ہے اور اچھی طرح تیاری کرانی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ایسی آگ سے بچاؤ جو آگ ایسی بھیانک ہے کہ اس کو دہکانے کے لیے دنیا کے عام ایندھن استعمال نہیں ہوتے بلکہ انسانوں کو اس کے دہکانے کے لیے بطور ایندھن استعمال کیا جائے اور پتھروں سے وہ آگ دہکائی جائے گی اور پتھروں سے جو آگ دہکتی ہے وہ زیادہ اپنے اندر گرمی لیے ہوئے ہوتی ہے یہ دنیا کا بھی تجربہ ہے اور یہ آگ کون سی ہے یہ جہنم کی آگ ہے جو ایسی خطرناک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا صرف ایک حصہ ہے 70 حصوں میں سے اور جہنم کی آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ جلانے کی طاقت رکھتی ہے. ایک حدیث میں روایت ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کو دہکایا گیا 1000 سال تک. کتنے سال تک؟ 1000. دہکتے دہکتے وہ سرخ ہو گئی. اس کے بعد پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو دہکتے دہکتے وہ سفید ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بھی جب آگ بہت زیادہ شباب پر ہو جاتی ہے تو نظر آنی بند ہو جاتی ہے، بالکل ہوا کی طرح ہو جاتی ہے. فرمایا پھر 1000 سال تک دہکائی گئی جس سے وہ سیاہ ہو گئی اور اسی حالت میں دہک رہی ہے، آج بھی دہک رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہنم بعد میں بنائی جائے گی بلکہ آج بھی جہنم بھی موجود ہے اور جنت بھی موجود ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم اس حالت میں لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. اب آپ 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیجئے تو کتنے نکلیں گے؟ لکھوں کا لاکھ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ تو جس کو کھینچنے کے لیے اتنے فرشتے استعمال ہوں اس کی وسعت کا کیا اندازہ ہے. جو جہنم میں چلا جائے گا اس سے بڑا ذلیل اور اس سے بڑی مصیبت میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس جہنم سے بچاؤ، اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور گھر والوں میں عورتیں بھی شامل ہیں گھر کی اور ہمارے نونہال بچے بھی شامل ہیں. اور فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے یہ دنیا کی جیل کی طرح نہیں ہے کہ وہاں سے بہت سے قیدی بھاگ بھی آتے ہیں، آئے دن ایسے واقعات دنیا میں سامنے آتے رہتے ہیں کہ جیل میں رہنے والے قیدیوں نے سرنگیں بنا لی, نکل کے بھاگ گئے, جیلر بیچارے دیکھتے ہی رہ گئے. بعض مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ قیدیوں نے جیل کی دیوار ہی توڑ دی تو سب کے سب بھاگ گئے. بعض مرتبہ ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ قیدیوں نے جیلر سے سانٹھ گانٹھ کر لی, پیسے میں سے دے دلا کے اور نکل کے چلے آئے. اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ قیدی جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جیلروں کو مار پیٹ کے باندھ دیا, خود نکل کے چلے آئے. بتائیے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں یا نہیں؟ تو کسی کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو جہنم ہوگی وہاں لاکھوں لوگ ہوں گے جہنمی, یہ سب گٹ بندی کر لیں اور میاں کسی طرح نکل کے چلے آئیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس خام خیالی میں مت رہنا, علیہا ملائکت غلاظ شداد. جہنم پر ایسے داروغہ مقرر ہیں فرشتے جو بڑے ترشرو ہیں اور بڑے طاقتور ہیں, دیکھتے تو پیتا پانی ہو جائے گا, ہوا خراب, کچھ نہیں کر پاؤ گے, نہ وہاں لالچ چلے گی نہ وہاں طاقت چلے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جہنمی روتے رہیں گے روتے رہیں گے, اور جہنم کے داروغہ سے کہیں گے بہت دن ہو گئے پٹتے پٹتے, کسی دن تو چھٹی دلوا دو, خفف عنا یوما من العذاب. کب تک ٹھکائی ہوگی؟ تو وہ فرشتہ جو داروغہ ہے, مالک جس کا نام ہے, وہ کہے گا ہاں اب یاد آ رہی ہے, جب دنیا میں پیغمبر کہا کرتے تھے, کتابیں نازل ہوتی تھیں, لوگ نصیحت کرتے تھے تو تم مذاق اڑاتے تھے, کچھ نہیں ہونے والا, یہ عذاب اب کسی دن اس کے اندر تخفیف نہیں ہوگی. لا یعصون اللہ ما امرهم, یہ فرشتے جو مقرر ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کر سکتے, ان میں نہ اتنی طاقت ہے نہ ہمت ہے, اللہ نے یہ مادہ ہی ان میں نہیں رکھا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہ تو بس وہی کرتے ہیں جو انہیں آرڈر ملتا ہے. اس جہنم سے بچو, اس جہنم سے بچاؤ, یہ ہے اصل میں عقل مندی کی بات. اللہ اکبر. آج ماں باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو اپنی بچی کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتے. چھوٹا بچہ ہو, گھٹنوں چلنے لگے, اگر وہ باورچی خانے کی طرف جاتا ہے تو ماں دوڑ پڑتی ہے کہ کہیں یہ آگ میں ہاتھ نہ ڈال دے. حالانکہ یہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں بہت معمولی ہے, اس کا علاج بھی ممکن ہے. اس کی تکلیف کی بھی جو ڈگری ہے وہ جہنم سے کہیں کم ہے. تو جب اس دنیاوی آگ میں ہم اپنے بچوں کو ڈالنا گوارا نہیں کرتے اپنے جیتے جی, تو اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر اس جہنم کی آگ میں ڈالنے سے بھی بچوں کو ضرور بچانے کا انتظام کرنا چاہیے. اور یہ انتظام کب ہوگا؟ جب ہم بچے کو دینی تعلیم دیں گے، جب ہم اسے دینی اخلاق سکھلائیں گے، جب ہم اس کا عقیدہ پختہ رکھیں گے، اس کے دل میں دین کی عظمت پیدا کریں گے، تو یہ بچے جہنم کا ایندھن بننے سے بچیں گے. اور بے شک مکتب میں بچوں کو بھیجنا ہے اور دینی تعلیم دلانی ہے، جیسا کہ آپ دلا رہے ہیں، لیکن میں خاص طور پر اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ مکتب بعد میں ہے، آپ کی گود اس سے پہلے بچے کے لیے مدرسہ ہے. بچے کی جو ذہن سازی ہوتی ہے وہ ماں کی گود میں ہوتی ہے. بچے کی ذہن سازی کہاں ہوتی ہے؟ ماں کی گود میں. وہ بچہ اگرچہ بے شعور ہوتا ہے، لیکن اس بے شعوری کے زمانے میں بھی اس کے ساتھ اگر توجہ کا معاملہ کیا جائے تو اسی وقت سے اس کا ذہن بننے لگتا ہے. اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عمل فرمایا کہ بچے کی پیدائش ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان اور اقامت کہلوائی جائے، حالانکہ ابھی تو بالکل نومولود ہے، بولنے کا بھی سوال نہیں، سمجھنے کا بھی سوال نہیں، کروٹ کا بھی سوال نہیں، رونے کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں، مگر اذان کیوں؟ یہ بھی اللہ کا نام اس کے کان سے ٹکرائے گا، اللہ کی بڑائی اس کے کان سے ٹکرائے گی، رسول کی رسالت کا یقین اس کے کان میں پڑے گا، اس کا اثر زندگی بھر باقی رہنے والا ہے. ایسے ہی ماں کی گود میں اس کے سامنے نیک لوگوں کا تذکرہ ہو، اچھی باتوں کا تذکرہ ہو، برائی پر روک ٹوک ہو، تو آدمی کی ذہنیت ماں کی گود سے بنتی. پہلے زمانے میں مائیں اس کا بڑا خیال رکھتی تھی، اگر بچے کی زبان سے کوئی جملہ برائی کا نکل گیا، گالی کا نکل گیا، تو ماں کہا کرتی تھی لاؤ چمٹا، لاؤ چمٹا لاؤ، اس کے منہ پہ انگارا رکھے ہیں، اس نے یہ برائی کی بات کہہ دی. اب وہ بچہ معافی مانگتا تھا تب اسے تنبیہ کر کے معاف کیا جاتا تھا کہ خبردار آئندہ مت کرنا. اسی طرح بچہ یا بچی اگرچہ چھوٹی ہو، لیکن اس کو ناپاکی میں لت پت نہ چھوڑا جائے، ناپاکی میں زیادہ وقت گزرنے کی وجہ سے بھی مزاج میں خرابی آتی ہے. بچے کو پاک صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اور بعض ناواقف تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے پیشاب میں کیا رکھا ہے، یہ تو بچہ ہے. نہیں، پیشاب بڑے کا ہو یا چھوٹے کا ہو، وہ تو ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے. اور جب وہ شعور کے کی عمر کو پہنچ جائے، اب جب وہ قضائے حاجت کے لیے جائے تو اسے آپ پابند کریں کہ وہ استنجا کر کے آئے, ابھی سے عادت پڑے, وہ کھڑے ہو کے پیشاب نہ کریں, وہ پیشاب کی چھینٹوں کے بارے میں غفلت نہ برتیں. یہ مزاج بچپن سے بنانا ہے. اسی طرح بچوں کو لباس پہنایا جائے صلاحہ والا لباس پہنایا جائے, بچیوں کا جو لباس ہو وہ ساتر ہو, ایسی فراق جس سے کندھے بھی کھلے ہوں, بازو بھی کھلے ہوں, پنڈلیاں بھی کھلے ہوں, بچیوں کو بھی نہیں پہنانی چاہیے. یہ نہ سمجھے کہ ابھی تو بچی ہے, نہیں ابھی بچی ہے لیکن اس کے اندر شعور ہے. بچپن میں آپ ایسا لباس پہنائیں گی تو وہ بڑے ہو کے بھی سمجھے گی کہ اس میں کچھ حرج نہیں, اور آپ نے بچپن میں اس کا اہتمام کیا تو وہ آگے چل کر اور مزید شرم و حیا والا لباس پہننے کو پسند کرتی رہی. تو ان بچوں بچیوں کو, گھر والوں کو آگ سے بچانے کا حکم ویسے تو سب کے لیے ہے, لیکن مزاج بنانے میں ہماری ماں بہنوں کا بہت بڑا کردار ہے. آپ نے نام سنا ہوگا داعی کبیر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ, نام سنا ہے؟ ان کا مزاج بنانے میں سب سے بڑا کردار ان کی والدہ صاحبہ کرا, اور والدہ صاحبہ کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی, بالکل ان پڑھ, کچھ نہیں جانتی, اور فقر و فاقے کا دور تھا. ان کے والد بمبئی میں گھوڑا گاڑی چلاتے تھے, اور جب ان کی عمر کل 6 سال کی ہوئی مولانا کی رحمت اللہ علیہ تو والد کا انتقال ہو گیا. والدہ بھی کچھ پڑھی لکھی نہیں, لیکن وہ قریبی جھونپڑی میں مریم بھی نام کی ایک خاتون تھی, وہ تعلیم کیا کرتی تھی, وہاں جانے آنے لگی, اور جو وہاں سنتی وہ آ کر بچوں کو بٹھا کے انہیں سناتی. قیامت کی باتیں, آخرت کی باتیں, انبیاء کی باتیں, اچھے اعمال کی باتیں, برے اعمال سے بچنے کی تاکید. مولانا فرماتے ہیں کہ والدہ کی نصیحتوں کا ہم پر ایسا اثر تھا کہ ایک دن میں اوپر سو رہا تھا, اور میرا بھائی نیچے سو رہا تھا. رات میں کروٹ جو لی تو میں نیچے آ گیا, بھائی کے اوپر آ کے گرا, اس کی بھی آنکھ کھل گئی, لیکن میں زیادہ روتا رہا. والدہ بھی اٹھ گئی, انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا تو اتنا کیوں رو رہا ہے, چوٹ تو اسے لگنی چاہیے تھی نیچے والے کو. فرماتے ہیں کہ میں نے والدہ سے یوں کہا, 6-7 سال کی عمر ہے, کہ اماں قیامت آ گئی. یعنی والدہ کے بار بار قیامت کا تذکرہ ہونے سے میرے ذہن پہ, دماغ پر قیامت سوار تھی کہ گر گیا تو سمجھا کہ قیامت آ گئی. اور فرماتے ہیں کہ ایک دن والدہ آئی اور میں اسکول جانے لگا تھا, آ کے مجھ سے لپٹ گئی اور کہا عمر تو حفظ کر لے اور مجھے اپنے سر پہ تاج رکھوانا ہے قیامت میں, اور تیرے حفظ کیے بغیر رکھا نہیں جائے. میں نے کہا میں اما میں تو اسکول جا رہا ہوں میں کیسے پڑھوں گا کہ نہیں تجھے تو پڑھنا ہی ہے جب تک تو نہیں پڑھے گا تو میرے سر پہ تاج کیسے رکھا جائے مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے موقع نہیں ملا لیکن جب میری عمر 55 سال کی ہوئی تو اللہ نے مجھے حفظ کی توفیق عطا فرمائی کہتے ہیں لوگ 55 میں حفظ کرتے ہیں میں نے 55 میں حفظ کیا ہے والدہ کی دعا کی برکت سے تو آپ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی تربیت میں ان کی ذہن سازی میں بہت بڑا کردار ان کی والدہ کا رہا حضرت مفکر اسلام مولانا سید علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ نے انہیں نصیحت فرمائی قدم قدم پر وہ تربیت کرتی رہی بچپن میں اور ایک نصیحت فرمائی کہ علی یہ دعا ہمیشہ کیا کرو اللهم اعطني من فضلك افضل ما تعطي عبادك الصالحين بہت ہی شاندار دعا ہے کہ اے اللہ جو آپ اپنے نیک بندوں کو دینے کا ارادہ فرما چکے ہیں اپنے فضل سے ان میں سب سے افضل چیز مجھے بھی عطا فرمائی رہ کیا گیا ہو اس دعا میں مانگنے سے رہ کیا گیا یہ بتائیے یہ والدہ نے نصیحت فرمائی حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے گرا سے باندھ لی اور دیگر اولیاء اللہ علماء کبار ان کی زندگیوں کا آپ جائزہ لیں تو ان کی والدہ ماجدہ کا بڑا کردار اس میں نظر آئے تو ان بچوں کو مکتب میں تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے لیکن گھر کا ماحول بھی دینی بنانا ہے اور اس میں ماں بہنوں کو توجہ دینی چاہیے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کی فکر نصیب فرمائے اللہ کے عذاب سے جہنم سے جہنم کے اسباب سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ رکھے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی عالم اسکول میں پڑھانے کا مطلقاً مخالف نہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ مت پڑھاؤ پڑھاؤ مخالف کس بات کے ہیں کہ آپ انگریز مت بناؤ ملحد مت بناؤ دہلیہ مت بناؤ دین ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے اگر اسکول میں جانے سے دین ایمان پر فرق آتا ہے تو لعنت ہے ایسے اسکول پر ہزار مرتبہ لعنت اور اگر فرق نہیں آتا تو سبحان اللہ کیا فرق پڑتا ہے اس فرق کو آپ محسوس کریں کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز اس کا ایمان اور اس کا دین یہ اگر ہے تو آپ کسی بھی اعلی سے اعلی درجے میں پہنچ جائیں دنیاوی اعتبار سے کوئی بات نہیں لیکن اگر ایمان اور دین پہ فرق آ رہا ہے اس کی تب و تاب میں فرق آ رہا ہے تو کوئی ترقی ترقی نہیں ہے بلکہ وہ تنزلی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اور ان اداروں کا مکاتب کا مدارس کے قیام کا منشا ہی یہ ہے کہ دین کی اہمیت ہر مسلمان کے دل میں راسخ کی جائے کہ یہ سب سے اہم چیز ہے تمہاری، اور یہ منتقل ہونی چاہیے اگلی نسلوں تک، اور اس میں مردوں کو بھی کردار اپنا ادا کرنا ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اپنا کردار کیا ہے ادا کرنا ہے. ماؤں بہنوں کے لیے اللہ اکبر، اچھا لباس، چمکتا دمکتا لباس اور زیب و زینت کی چیزیں، یہ اصل عزت اور فخر کا باعث نہیں، کیونکہ یہ باقی رہنے والی چیز نہیں. کتنے ہی آپ میک اپ کر لیں، ایک مرتبہ منہ دھوئیں گے سارا میک اپ جو ہے وہ پانی میں چلا جائے گا. کیوں بھائی، جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کتنے ہی قیمتی لباس آپ بنا لیں، چند دنوں میں وہ نظروں سے اتر جائے گا. اور اب تو دن بھی نہیں لگتے، اب تو گھنٹوں میں اتر جاتا ہے. تو نیا زمانہ ایسا آ گیا کہ ایک ایک تقریب میں کئی کئی لباس بدلے جا رہے ہیں ایک دن میں. تو نظروں سے اتر رہا ہے، ابھی تو بدل لیں. اور مائیں بہنیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ بڑی فخر کی چیز ہے، تو نعوذ باللہ، یہ فخر نہیں ہے. عورت کے لیے اور مرد کے لیے، دونوں کے لیے فخر کی چیز صرف اور صرف دینداری ہے. یہ یاد رکھیے، فخر کی چیز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر کسی عورت کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا ہے، وہ بھی سادہ سا، لیکن اس میں دینداری پائی جاتی ہے، قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ عورت باعزت. بتائیے ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی عورت نے ہر طرح کی زیب و زینت کی اشیاء استعمال کر رکھی ہے لیکن دینداری اس کے اندر نہیں ہے، تو کوئی عزت اس کے نہیں، کوئی عزت نہیں. دینداری مرد کے لیے بھی باعث عزت و شرافت ہے، عورت کے لیے بھی باعث عزت و شرافت. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اتق اللہ فإنه أزین لأمرك كله. کیا بات کہی ہے؟ اللہ سے ڈرو، وہ تمہاری ہر ہر چیز کو مزین کرنے کا سبب بن جائے گا. یہ تقوی جو ہے، ہماری نظر اس پر رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، تمام حاضرین حاضرات کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اس مکتب کو خوب ترقیات سے مالا مال کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو نہیں ہے یہ